Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Umyślne spowodowanie katastrofy lotniczej. Nowe zarzuty chcą postawić polscy śledczy zajmujący się tragedią smoleńską. Rosyjscy prokuratorzy badają okoliczności zamachu w Petersburgu. W mieście trwa żałoba. W tym serwisie także o pierwszej w warmińsko-mazurskim infolinii onkologicznej. Prokuratura Krajowa chce postawić nowe zarzuty w sprawie katastrofy smoleńskiej. W oparciu o już zebrane dowody, a także nowo pozyskane w toku śledztwa, pozwoliła prokuratorom na sformułowanie nowych zarzutów. Zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek tłumaczy, że zarzuty te mają być postawione m.in. dwóm kontrolerom lotów ze Smoleńska, którzy 10 kwietnia 2010 roku obsługiwali lot prezydenckiego Tu-154M. Wobec kontrolerów lotu, a także trzeciej osoby będącej wówczas w wieży kontroli lotów i przypisanie tymże przestępstwa umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, którego konsekwencją była śmierć wielu osób. W związku z tym prokuratorzy domagają się od strony rosyjskiej postawienia zarzutów kontrolerom, a także ich przesłuchania przy udziale polskich prokuratorów. Tymczasem Moskwa z zarzutami polskich śledczych się nie zgadza. Zgadzanie się z takimi wnioskami nie wydaje się możliwe, oświadczył kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow. Przypomniał on, że rosyjskie organy śledcze prowadzą własne postępowanie w tej sprawie i dodał, że niewątpliwie okoliczności tej tragedii są już dość poważnie zbadane i przeanalizowane. Przy tym Pieskow nie wspomniał, że rosyjski komitet śledczy od dłuższego czasu uniemożliwia polskim prokuratorom ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów oraz postawienie im zarzutów. Nie odniósł się także do kwestii zwrotu polskiej własności, czyli wraku samolotu oraz czarnych skrzynek Tupolewa. Choć strona rosyjska już w 2011 roku oświadczyła, że śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej dobiega końca, to do dziś komitet śledczy nie zamknął postępowania i nie przedstawił wniosków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po zamachu w metrze Petersburg w żałobie i ze wzmocnionymi środkami bezpieczeństwa. W eksplozji w wagonie podziemnej kolejki zginęło 11 osób, a 45 rannych wciąż jest w szpitalach. W tej chwili rozpatrywana jest wersja zamachu samobójczego. Według wstępnych ustaleń sprawcą był młody mężczyzna pochodzący z Azji Centralnej i związany z radykalnymi islamistami. Miał on wnieść domowej roboty bombę w plecaku. Do eksplozji doszło krótko potem, gdy pociąg ruszył, a gdy dojechał do stacji, rozpoczęła się ewakuacja pasażerów. Media informowały, że kamery w metrze zarejestrowały domniemanego organizatora wybuchu. Wieczorem jednak mężczyzna zgłosił się na policję i poinformował, że nie ma związku z eksplozją. Cały czas trwają poszukiwania drugiego zamachowca. Pozostawił on ładunek na innej stacji metra, ale do eksplozji nie doszło. Zamachowcom zależało na jak największej liczbie ofiar, mówi Krzysztof Liedel z Kolegium Civitas. Najprawdopodobniej był to improwizowany ładunek wybuchowy, wypełniony jakimiś elementami metalowymi, żeby spotęgować ilość ofiar i skutki tego zamachu terrorystycznego. Natomiast myślę, że na tą chwilę trudno jest spekulować, kto za tym zamachem stoi. Ekspert do spraw terroryzmu Grzegorz Cieślak uważa, że trop prawdopodobnie prowadzi do islamskich radykałów. Rosja jest celem ataku. Wynika to z zaangażowania Federacji Rosyjskiej w konflikt syryjski. To nie pierwszy taki atak w Rosji. W marcu 2010 roku doszło do zamachu terrorystycznego w moskiewskim metrze. W wyniku eksplozji bomb, które zostały zdetonowane przez kobiety samobójczynie, zginęło 39 osób, a ponad 100 zostało rannych. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Rząd bierze pod lupę program 500+. Spodziewane są zmiany w całym systemie wsparcia rodziny. Tą sprawą zajmie się Rada Ministrów. Rekomendacje, które są oczywiście zawarte w tym dokumencie, zmierzają do pewnego uproszczenia całego systemu, ujednolicenia przepisów i wyeliminowania pewnych niespójności w tychże właśnie przepisach. Mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek. W piątek minął dokładnie rok od wprowadzenia programu 500+. Do tej pory do rodzin trafiło ponad 20 miliardów złotych. Mogą liczyć na wsparcie, pomoc, informacje. W warmińsko-mazurskiem ruszyła pierwsza onkologiczna infolinia. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800-777-333 będzie można uzyskać wiele odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości leczenia, wyjaśnia dr Andrzej Badzio. Infolinia ma na celu przekazanie pacjentom, osobom, które są zaniepokojone swoim stanem zdrowia, widzą jakieś symptomy, które wymagają interwencji lekarskiej, informacji, gdzie mogą się zgłosić, bądź to, żeby uzyskać poradę onkologiczną. Przez telefon nie otrzymamy jednak porad lekarskich, podkreśla szefowa Szpitala Wojewódzkiego Elżbieta Gellert. Nie rolą tej infolinii jest leczenie czy też rozmowy psychologiczne. Na pewno ta rozmowa powinna być pokierowana odpowiednio, jeżeli się rozmawia z drugą stroną, ale nie jest to telefon zaufania. W Warmii i Mazurach blisko 6 tysięcy osób rocznie zapada na nowotwory. I na koniec jeszcze historia o tym, jak pasażer na gapę uziemił samolot na 10 dni. Chodzi o maszynę niemieckich linii Berlin Air, która leciała z Florydy do Niemiec. Personel zauważył na pokładzie szczura. Po przylocie do Berlina samolot wypadł z rozkładu lotów. Poszukiwania gryzonia trwały ponad tydzień i zakończyły się sukcesem. Cały samolot został dokładnie sprawdzony, zwłaszcza przewody elektryczne. A jak informuje rzecznik linii lotniczych, szczur musiał dostać się na pokład w Miami. Doniesienia o gryzoniach w samolotach pojawiają się co jakiś czas. Zwykle dostają się one na pokład razem z prowiantem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Widocznie tam za gorąco było już w tym Miami, a poza tym mamy dziś Dzień Szczura. Tak to powiem bardzo krótko, może odrobinę brutalnie, to ten szczur już nie poświętuje. No nie. Teraz o pogodzie. W całym kraju stosunkowo ciepłe powietrze polarno-morskie. Ranek na Pomorzu i Wybrzeżu mglisty. W dzień pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać, głównie na południe i wschodzie, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, także w Karpatach możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 15 w Szczecinie i Trójmieście, 17 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Lublinie i we Wrocławiu, do 20 stopni w Przemyślu. Wrócimy do tego tematu jeszcze przed 7 w naszym kalendarzu. A za chwilę, jeśli chodzi o piosenkę, taka kołysanka będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może wciąż przed siebie Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Rebel Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to taka kołysanka od samego rana, dlaczego nie? No, tu pochwaleni zostaliśmy, proszę, że potrafimy wprowadzić słuchacza tanecznym krokiem w nowy dzień. No właśnie o to chodziło. Mam nadzieję, że utwór i kołysanka się podobała państwa sąsiadom, bo jak sądzę, też troszkę sobie posłuchali. 12 minut po 6:00. Muszę się teraz państwu pochwalić, bo znalazłem dziś rano na biurku coś takiego. Mam nadzieję, że to wydaje dźwięki. To jest taka rękawica rycerska. Bo wczoraj przed 9:00 rzuciliśmy wyzwanie skrablowe popołudniowej audycji. Zapraszamy do 3:00. No, rzuciliśmy wyzwanie, co tam mieliśmy pod ręką, tym rzuciliśmy. A tu proszę. Popołudniowa audycja się postarała i odrzuciła nam to wyzwanie. Znaczy, że przyjęła. Znaczy, że będziemy grać. Ale musimy wszystko jeszcze sobie poukładać, tak więc chwilę nam to zajmie. Ale pojedynek się szykuje. Maybe it's just something that you can only see in the night. Oh, a pretty little vixen dancing out on the scene. But the lights are shining, so she's keeping it clean. Don't get too close, boy, don't touch your skin. Pół minuty po 6:00. Zapraszamy do 3:00. I w telegraficznym skrócie o tym, co dziś w audycji, o zamachu w metrze w Petersburgu mówić będziemy. Połączymy się z naszym korespondentem. To po 6:35, już całkiem niedługo. Przed 9:00 w studiu także gość. Po 7:35 temat zdrowotny. Lekarz bez żadnych testów rozpoznaje, że to jest borelioza, dlatego że nie ma żadnej innej choroby, która by dawała rumień ten powiększający się, rozrastający. Natomiast jeżeli są później jakieś objawy, które by wskazywały, że to jest borelioza, to trzeba bezwzględnie wykonać testy. No i chyba jasno, o czym mówić będziemy. Kleszcze już rozpoczęły swój sezon. Kleszcz jeszcze nie na każdego tak atakuje. To i syn jeździ, to oni po cztery mają, po trzy, ja żadnego. A może grubą skórę mam? Po 7.35 ważne informacje, proszę posłuchać. No a poza tym oczywiście pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dziś mroźne pytanie. Mimo tego, że wiosna już przecież za oknem. Przed siódmą jeszcze zajrzymy do kalendarza, no i oczywiście archiwum trójkowej rozrywki. Przed samą dziewiątą dziś Maciej Zębaty. Od razu Państwu powiem i zapraszam serdecznie. 2273, kranek małpa polskieradio.pl, a także smsowo 71335. Tak można się z nami skontaktować. Faded sigh by the side of the road that says 15 miles to the 71335. Aha, pierwsze strony gazet za chwilę. Tak grzawo dzisiaj, prawda? Jakoś tak nie baw się tym, bo zepsujesz. Ja nie zepsuję. Bardzo to przydatne. To gazet jest? Nie wiem, czy to jest przycisk do papieru, czy to właściwie może troszkę do gazet być. Może tutaj można na przykład bukiet wsadzić tu. Tylko może się woda wylać, taki suchy bukiet trochę. Może ale? Ale na przykład, albo baloniki. Nie wiem, co to jest w ogóle. No to jest coś, co zostawiła nam popołudniowa audycja. Zapraszam. No to miło z ich strony. Bardzo miło. To trochę na zawiasach jest, trochę powinno wydawać jakieś dźwięki. O, no tak ciekawe. Kółeś nie ma, co prawda. Podobie rękawicy. Mm-hmm. Tak myślę. 21,5 minuty po szóstej. To do ciebie też jest. Ale już wiosna przyszła, ja już rękawiczek nie noszę. Nie wiem, oni się chyba pomylili. Takie metalowe, chłodzące są. Aha, okej, dobrze, w porządku. Zaglądamy na pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Dzień dobry. No tutaj oczywiście niespodzianek nie ma, bo przede wszystkim, nie, wcale nie zamach w Petersburgu, a zmiana zarzutów. Zarzuty dla rosyjskich kontrolerów. Rosyjscy kontrolerzy doprowadzili do katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, dodam. Od razu prokuratura, Rosjanie celowo rozbili Tupolewa. To Super Express i Fakt. A poza tym zarzuty dla Rosjan, Gazeta Polska codziennie. Kontrolerzy świadomie przyczynili się do katastrofy na pierwszej stronie. Nasz dziennik pisze o tym, że Amerykanie wracają do Smoleńska. Podkomisja Senatu USA zajmie się katastrofą. Senator Ron Johnson powiedział o tym podczas konferencji z okazji wydania raportu na temat polityki USA wobec Rosji przez Think Tank Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Natomiast w Rzeczpospolitej o tym, że wiara w zamach słabnie. Większość Polaków jest przekonana, że 10 kwietnia 2010 roku wydarzył się tragiczny wypadek. Nieszczęśliwego wypadku. Nieszczęśliwy wypadek, tak twierdzi 52% Polaków. No, tu jest jeszcze dodany zbieg okoliczności. To jest ta przeważająca odpowiedź. Dziennik Gazeta Prawna z kolei pisze o tym, że samoloty dla VIP-ów, no to jest coś, co pośrednio się z tym tematem łączy. Kupiono bezprawnie. To jest pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej, ale taka mniejsza, bo większa, nosi tytuł Zdusić in vitro w zarodku. Rząd chce, by Polacy zapomnieli o nowoczesnych metodach leczenia niepłodności. Blokuje lokalne inicjatywy dające bezpłodnym parom nadzieję na potomstwo. Czytamy na stronie pierwszej. No i także na tej stronie zdjęcia z wczorajszych wydarzeń w Petersburgu. I to jest drugi taki temat, który zdaje się dziś łączy wszystkie wydania. Terror w Rosji, to w Dzienniku, a w Gazecie Wyborczej chyba największymi literami spośród wszystkich dzisiejszych tytułów. Tytuł Bomby pod Putina. Wybuch w metrze w Sankt Petersburgu zabił 10 i ranił około 50 osób akurat w dniu, kiedy był tam Władimir Putin. To wyzwanie rzucone Kremlowi, mówi rosyjski ekspert. Tak dziś wygląda pierwsza strona Gazety Wyborczej. Budżet świętuje brak inwestycji. Puls Biznesu pisze, że deficyt w finansach publicznych był najniższy od 10 lat, ale nie ma się z czego cieszyć. Tak dziś wygląda Puls Biznesu. No i jeszcze przegląd sportowy, który no właśnie, znów o Ekstraklasie jest głównie i znów głównie o Legii, to chociaż o Jagiellonii też. Tak mi się wydaje, że jakoś tak częściej ten pierwszy klub. Na jedynce przeglądu sportowego i tak wyglądają pierwsze strony dzisiejszych dzienników. Aha, no oczywiście zdjęcia z Rosji są także w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej, ale nie tylko. Tak jak już mówiłem Państwu, po 6.35 połączymy się z naszym rosyjskim korespondentem i oczywiście wrócimy do tego tematu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Drożyzna wróciła. Krystian Hanke, pierwsza strona, gdzie wróciła? Masło już ponad 5 zł kosztuje, donosi dzisiaj Fakt. A Super Express jeszcze pisze o tym, że Piotr Tymochowicz, nie wiem czy Państwo go pamiętają, znalazł żonę w Kambodży. Tylko nie wiemy czy nową, czy po prostu ją odnalazł. No ale to zobaczymy. Nie, nowa partnerka z Azji, sprawy prywatne zostawiamy na boku. Drożyzna wróciła. Mówiłem? Masło już po 5 zł. Słyszałem, że masło po 5 zł już. To coś jest w gazetach o tym? Nie, ale piszą, że masło jest po piątaka i drożyzna wróciła. Chyba wróciła drożyzna, tak. Now you're married. Z porannej audycji zapraszamy do trójki, 6.30 już się zbliża, czyli czas na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Roman Polański wciąż nie może polecieć do Stanów Zjednoczonych bez ryzyka trafienia za kratę. Sąd w Los Angeles odrzucił wniosek pełnomocnika reżysera w sprawie gwałtu na nieletniej przed 40 laty. Adwokat domagał się uznania, że Polański odbył w całości karę więzienia, gdy w 1977 roku przez 42 dni przebywał w areszcie, czekając na decyzję sądu. W Petersburgu trzydniowa żałoba po wczorajszym zamachu terrorystycznym w tamtejszym metrze. Zginęło w nim 11 osób, 45 zostało rannych, 4 z nich są w stanie krytycznym lub bardzo ciężkim. Według wstępnych ustaleń sprawcą był młody mężczyzna pochodzący z Azji Centralnej, związany z radykalnymi islamistami. W związku z zamachem w Petersburgu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch ocenia, że w Polsce ryzyko zamachu terrorystycznego występuje, ale nasz kraj jest mniej zagrożony niż państwa Europy Zachodniej. Co nie zwalnia nas od konieczności monitorowania sytuacji. Szef BBN-u podkreślał w TVP Info, że służby muszą być cały czas w gotowości. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia zaapelowało do wszystkich sędziów, aby w razie uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie brali udziału w wyborach do nowej rady. Z kolei z apelem do polskich posłów, by odrzucili zaproponowane przez ministra sprawiedliwości zmiany dotyczące KRS, zwrócił się komisarz praw człowieka Rady Europy Nils Muiszenics. W liście do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego komisarz napisał, że skierowany do Sejmu projekt działania i wyłaniania rady może stanowić naruszenie zasady niezależności wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z projektem ministra Ziobry, członków KRS będzie zgłaszał Sejm. Policja szuka wandali, którzy zniszczyli 130 niemieckich nagrobków w lapidarium przy ulicy Ostrowskiej w Szczecinie. Sprawa oczywiście zostanie skierowana do sądu. Koszty naprawy będą astronomiczne tego miejsca. Rzecznik Szczecińskiego Zakładu Usług Komunalnych Andrzej Kus przypomina, że niedawno zakończony remont lapidarium kosztował blisko 600 tysięcy złotych i że ta dewastacja była już trzecią dewastacją niemieckich nagrobków. W serwisie o 7 wrócimy m.in. do dyskusji o obecnej konstytucji. Zapraszamy. Ranek na północy mglisty, w dzień będzie pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej popada na południe i wschodzie. Na południowym zachodzie możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 15 w Świnoujściu i Słupsku, 17 w Warszawie, Łodzi, Grudziądzu, Chełmie i Opolu, do 20 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. O, tam kica. Widzę. Roman, łap ją! Mam! Złapałem! Ty też złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 27 minut będzie 7. Za chwilę przeniesiemy się do Rosji. Morning, dew, my honey. Tu Trójka, za 21,5 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. I tak jak mówiliśmy, powracamy do zamachu w petersburskim metrze. Łączymy się z Moskwą. Tam nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od tego, że no niestety wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, ale musimy zapytać także o poranku o stan zdrowia osób poszkodowanych przebywających w szpitalach. Jak to wygląda? No, z informacji, które powtarzane są przez rosyjskie agencje, ta liczba ofiar zmienia się. Raz jest 9, raz 10, raz 11 osób. W tej chwili jesteśmy informowani o 11 osobach, które straciły życie w tym zamachu. Ponad 40 osób. Jedne agencje wskazują na 43, inne na 45, jeszcze inne na 47. Pozostańmy przy ponad 40 osobach. To jest najbezpieczniejsza liczba w tej chwili, z których kilkanaście jest w stanie ciężkimi i lekarze rzeczywiście walczą o to, by te osoby nie zmarły na łóżkach szpitalnych. Jeśli chodzi natomiast o opiekę medyczną, no to i Moskwa i wszystkie inne miasta włączyły się i w dostarczenie ewentualnie potrzebującym ofiarom, tym osobom rannym, krwi, lekarstw. Są pod opieką najlepszych lekarzy, specjalistów z klinik petersburskich bezpośrednio nad całym tym przebiegiem troski o ich bezpieczeństwo, o zdrowie i życie czuwa Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej i personel szpitali jest w stałym kontakcie z takim specjalnym centrum operacyjnym, a centrum z kolei z ministrem zdrowia. Pojawiły się nowe teorie dotyczące sprawcy zamachu. Państwo pamiętają, początkowo wskazywano na jednego mężczyznę, potem dwóch mężczyzn. Ich wizerunki miały być ustalone na podstawie zapisów z kamer bezpieczeństwa. Natomiast w tej chwili agencja TASS informuje, że do eksplozji mógł doprowadzić ładunek przyczepiony do ciała terrorysty samobójcy. Mają na to wskazywać uszkodzenia ciała jednej z ofiar i według agencji TASS mężczyzna pochodził ze Środkowej Azji i mógł mieć związki z ugrupowaniami terrorystycznymi działającymi w Syrii. To tyle, jeśli wiemy o te takie poważniejsze statystyczne sprawy dotyczące liczby ofiar, osób rannych, stanu ich zdrowia i ewentualnych sprawców zamachu. Co mówią świadkowie, którzy byli na miejscu? No właśnie, tego posłuchajmy, dlatego że świadkowie tak naprawdę chyba niewiele są w stanie pomóc policji. Są oni w szoku. Z opowiadań świadków wynika, że pamiętają tylko błysk, pamiętają tylko huk i podmuch, a potem, jak niektórzy z nich mówią, tak naprawdę świat się dla nich zakrył taką ciemną zasłoną. Posłuchajmy. Ja mam przesiadkę na Sonnej Płaszczyźnie. Musiałam przejść na pomarańczową linię. Wyszłam z wagonu. Miałam na uszach słuchawki. Przeszłam może 10 kroków i usłyszałam huk wybuchu. Odwróciłam głowę i zobaczyłam biegnących ludzi i dym. Siedzieliśmy w wagonie i zobaczyliśmy najpierw błysk, a później podmuch odrzucił nas do tyłu. Przewróciłem się. Drzwi wygięło i więcej niczego już nie pamiętam. Wiemy, że prezydent Władimir Putin był w tym czasie w Petersburgu. Chciałem zapytać o tropy, o teorie, które w tej chwili są rozpatrywane. Jakie śledczy mają w tej sprawie? Jakie są koncepcje? Śledczy, jeżeli rozmawiają, to rozmawiają oczywiście anonimowo z dziennikarzami i tak naprawdę wersji śledczych, oprócz tego, że koncentrują się na zamachu terrorystycznym, a nie na jakimś innym zdarzeniu, które doprowadziło do tej eksplozji, nie wiemy, nie ma przecieków do prasy, natomiast różne wersje snują eksperci i politolodzy rosyjscy, także pewnie niestety włączają się w dyskusję na ten temat również i politycy, i to opozycji, i obozu władzy. Większość ekspertów rosyjskich twierdzi, że zamach zorganizowano specjalnie w tym dniu, w którym do Sankt Petersburga przyleciał Władimir Putin, by uderzyć w sposób polityczny w Władimira Putina. Politolog Stanisław Białkowski jest zdania, że komuś chodziło o zdestabilizowanie sytuacji w strukturach siłowych i administracji miasta nad Newą. Z kolei publicysta Aleksandr Prochanow sugeruje, że ktoś chce wywołać chaos przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Rosji i dodaje, że władze na uderzenie odpowiedzą kontruderzeniem. I tutaj pojawiły się już sugestie na przykład na portalach społecznościowych ze strony niektórych działaczy opozycji, że oto ta sytuacja może doprowadzić do tego, że władze mocniej ścisną za gardło rosyjską opozycję, nie pozwalając na to, co działo się chociażby w ostatnich 2 tygodniach, czyli na takie masowe akcje protestacyjne w różnych miastach Rosji, ponieważ one są niebezpieczne dla wizerunku Władimira Putina przed wyborami prezydenckimi, które w marcu przyszłego roku mają się w Rosji odbywać. No i z kolei publicyści prokremlowskich stacji telewizyjnych i związani z Kremlem politycy, tak jak między innymi deputowani Sidziakin, którego państwo za moment posłuchają, twierdzą, że to robota wrogich sił z Zachodu, które sugerują, wręcz instruują opozycję, jak mają się zachowywać w tej sytuacji, by uderzyć w obóz władzy, a konkretnie Władimira Putina. Posłuchajmy. Nie mam żadnych wątpliwości, że tego typu wrzutki pochodzą z jednego centrum dowodzenia i wszystkie broszury instruktażowe, które dotyczą rewolucji, pomarańczowych rewolucji, sprzeciwu wobec władzy, wskazują, jak należy rozpowszechniać tego typu informacje na portalach społecznościowych, jak grać dowolnymi wydarzeniami, do których dochodzi w państwie, ponieważ ci ludzie wychodzą z założenia, że im gorzej, tym lepiej. I dodajmy, że antyterroryści, eksperci od różnego rodzaju działań związanych z takimi ekstremalnymi sytuacjami są bardzo ostrożni w wypowiadaniu swoich opinii, znacznie ostrożniejsi niż politolodzy i politycy. I na przykład szef oddziałów Alfa, były szef oddziałów Alfa, Siergiej Gonczarow, nie wskazuje konkretnego celu terrorystów, ale nie ma wątpliwości, że chodziło o wywarcie wpływu na Władimira Putina, z tym, że nie sugeruje, iż mogło chodzić o rozgrywki na wewnętrznej scenie politycznej. Czyli tutaj nie ma wątpliwości, że zamach będzie wykorzystany do bieżącej polityki? No niestety tak się jakoś w tym naszym współczesnym świecie porobiło, że także nieszczęścia, które nas dotykają, są bardzo często wykorzystywane w niecnych celach. Pytanie tylko w przypadku tego zamachu terrorystycznego w Rosji, kto będzie na tym chciał zamachu ugrać, mówiąc no, brzydko, swoje, a kto tutaj stanie się ofiarą. Jeszcze jedno pytanie. Tuż po zamachu pojawiły się informacje o kolejnych ładunkach, które mogłyby być także w metrze. Te informacje się nie potwierdziły. Znaczy potwierdziło się tylko jedno o znalezieniu ładunku wybuchowego w gaśnicy zawierającego metalowe kulki na sąsiedniej stacji i zdaje się, że ten zamach był przygotowany także w momencie, kiedy wybucha w jadącym tunelem pociągu ten pierwszy ładunek. Pociąg się toczy, fala uderzeniowa jeszcze nie zdążyła wyjść z tunelu, natychmiast eksploduje drugi, ten drugi nie eksplodował. Nie ma żadnych wersji, dlaczego on nie eksplodował. Policja nie podaje tutaj szczegółów. Natomiast eksperci zajmujący się tego typu badaniami, jak rozchodzenie się tych fal uderzeniowych i w ogóle same eksplozje, twierdzą, że ładunki wcale nie musiały być silne, bo ktoś powiedział o 300 gram, jeśli chodzi o ten przelicznik trotylowy, to nie jest aż tak dużo na taki wielki obiekt jak metro. To jest dużo, twierdzą eksperci, bo gdyby doszło do eksplozji w samym tunelu, czyli w przestrzeni zamkniętej, to taka przestrzeń zwielokrotnia siłę rażenia ładunku, a jeszcze dodatkowy impuls w postaci eksplozji drugiego ładunku mógł doprowadzić według szacunków rosyjskich ekspertów do 10-krotnie, może nawet 15-krotnie tragiczniejszych skutków niż to, co się stało wczoraj na stacji Sonnaja Plościec. Maciej Jastrzębski z Moskwy. Maćku, jeśli pozwolisz, połączymy się. No mniej więcej za godzinę zajrzymy jeszcze do prasy rosyjskiej. Jasne, jestem do państwa dyspozycji. Dziękujemy bardzo. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 12,5 minuty będzie 7. I can't fight you anymore. See you out. up a time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Tu o poranku, za 9 minut będzie 7. Czas zajrzeć do kalendarza. Urywki z kalendarza. A zrobi to Łukasz Błąd, któremu mówimy dzień dobry. Dzień dobry. W Wielkiej Brytanii obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Szczura. A może nie ma co żałować, że zdecydowali się na ten Brexit? Z drugiej strony ludzkość zawdzięcza szczurom pomoc w dojściu do bardzo wielu odkryć i wynalazków. Aż żal, że tak wielu tych ogoniastych pionierów nauki pozostało anonimowych. Szczęśliwie z imienia znani są trzej szczurzy astronauci: Hector, Castor i Pollux z pokładów rakiet typu Veronique, którzy wznieśli się ponad 150 km. Podobno pierwszy szczur poleciał w kosmos w 1806 roku. I jak dotąd nie powrócił. Obecnie naprawdę nie jest łatwo zostać wynalazcą w starym stylu, samodzielnie patentując swoje przełomowe dzieło o fascynującej nazwie. Niemal każdy kojarzy telefon z Aleksandrem Bellem, ale już komórka to nie wiadomo skąd się wzięła. Pierwszy przechodzień z brzegu wie, że pleograf, ekspedytor, obturator, aeroskop, kinofon, telefon, stereos i autolektor to wynalazki Kazimierza Pruszyńskiego, który dziś kończyłby 142 lata. Nie sposób natomiast znaleźć kogokolwiek, kto zna konstruktora automatycznego filtra kamerowego ND o zmiennej gęstości optycznej. Zresztą co to za nazwa? Auto Ende Opticon, no to może by się jakoś jeszcze dało zapamiętać, ale takiego czegoś długiego, no to w życiu. Wracając do szczurów. W XIII wieku flecista z Hameln grą na czarodziejskim instrumencie tak im namieszał w głowach, że skądinąd inteligentne stworzenia dały się wywieźć z miasta. Niewykluczone, że tropem tego zdarzenia poszedł 4 kwietnia 1845 roku James S. Daley, przeprowadzając pierwszą operację na pacjencie znieczulonym hipnozą. To w czasach drenażu anestezjologów z naszych szpitali daje nieco nadziei choćby przy ukłuciach wyrostka. I jeszcze jedna ważna rocznica. Dokładnie 10 lat temu Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zgodne z prawem nadanie dziecku jako drugiego imienia Dąb. I słusznie, skoro drzewo może nazywać się Bartek i to na pierwsze. I bardzo słusznie, Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. A Dąb Rozwadowski? A? Za 5,5 minuty będzie 7. Before I know